przy Bogu, że nigdy nie sprzedam kolegów. Obojętne czy zginę, nie przenoszę swoich problemów. Na innych opowiem za grzechy przed Panem nie w sądzie. Nie wyjdę stąd żywcem, zacząłem, więc już to nie skończę. Chciałem ci tylko powiedzieć, że ci dziękuję serdecznie. Dzisiaj mam świętą nadzieję, że teraz już czujesz się lepiej. Zarobiłeś, jeszcze nie podzieliłeś z nami. Jeszcze oszukałeś, że wozisz kilogramy. Wielki miastowy gangster, ale na sprawie się rozprół. W całej Warszawie się śmiali, dawaj już załóż swój kostium. Jak klaun w cyrku, jebany oszust od strany. Teraz już nie ma przyjaciół, siedzi sam nocą zachlany. Przysięgam przy Bogu, że nigdy nie sprzedam kolegów. Obojętne czy zginę, nie przenoszę swoich problemów. Na innych odpowiem za grzechy przed Panem nie w sądzie. Nie wyjdę stąd żywcem, zacząłem, więc już to nie skończę. Przysięgam przy Bogu, że nigdy nie sprzedam kolegów. Obojętne czy zginę, nie przenoszę swoich problemów. Na innych odpowiem za grzechy przed Panem nie w sądzie. Nie wyjdę stąd żywcem, zacząłem, więc już to nie skończę. Jechał z powrotem do mamy, na śladek koronny. Gdy zatrzymały go psy, jak właśnie wsiadał do Hondy. Zawsze miał gratkę, wydawał się dobrym wariatem. Aż tak się wygadał, że wszystko powiedział na komisariacie. Po 48 już wyszedł, jakby się nic nigdy nie stało. A to, że się śmiali, głęboko go w pizdzie bolało. Więc założył kabel, nagrał rozmowę z kolegą i pokazał palcem, a te kurwy znowu się śmieją. Przysięgam przy Bogu, że nigdy nie sprzedam kolegów. Obojętne czy zginę, nie przenoszę swoich problemów. Na innych odpowiem za grzechy przed Panem nie w sądzie. Nie wyjdę stąd żywcem, zacząłem, więc już nie skończę. Przysięgam przy Bogu, że nigdy nie sprzedam kolegów. Obojętne czy zginę, nie przenoszę swoich problemów. Na innych odpowiem za grzechy przed Panem nie w sądzie. Nie wyjdę stąd żywcem, zacząłem, więc już tym nie skończę.